Mottagna effekter. Ja, god dag. Mitt namn är Mårten Ilidas. Jag är överläkare på Karolinska sjukhuset här i Stockholm. Ja, jag har åkt 46-ans buss igår. Ja. Och jag har förlorat ett starkt verb på bussen. Verb? Mm. Vad är det? Det är en liten, alltså ett mindre, inte ett hjälpverb skulle jag kunna säga. Men jag vet inte hur det ser ut. Hur ser en sån ut? Jag har det i en mapp. En mapp. Ja, man lägger det mellan bladerna eller? Ja. Ja, ja, jag ska försöka titta. När kan du titta lite grann? 46-ans buss igår alltså. Jag åkte i riktning upp mot Norrtull, bytte där till 52-an över till Karolinska. Ja, jag ska titta. Vänta. Hallå? Hallå, ja. Nej, tyvärr inte. Du har inte hittat någonting? Nej. Inte något svagt heller? Nej. Nej, för att vi hörde oss förr här lite också. Okej, jag tackar så hemskt mycket. Jag måste ha tappat in någon mening någonstans. Ja, tack så mycket. Men pröva lite då och då. Jag ska göra det. Det kan komma in sen. Tack så mycket då. Ja, tack. Hej.